گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 297. بیا که طرح ریا از میان براندازیم، برون ز دایره یک طرح دیگر اندازیم. چرا به خود غم بیهوده ره دهیم مدام؟ چرا همیشه کدورت به خاطر اندازیم؟ توانگر ما پیش از آن که کوزه کنند غنیمت هست دمی می به ساغر اندازی. سهرم دولت بیدار سهرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد یا Thank you. قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشا که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. یا شادی یار فرین چهره بده باد این ها که میه لعل دوای دل غمگین آمد یا thank you. راه پیر مغان خواهد سر ما سر ما خاک راه پیر مغان خواهد که آشه کشم. از اون که نیرابد کس ندانست که رهلت به کسان خواهد بود، کس ندانست که رهلت به کسان خواهد بود. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 297 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه چهارگاه از آقای موسی معروفی است که بر بیتی چند از خواجه حافظ ساختند. گوینده روشنک.